casa en el Dorado. Que mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás lleno detrás del maldito Dorado. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. El dia és bo, com que si és bo, el dia és una meravella, perquè estem ja al bell mig dels dies grans de la setmana de la Festa Fallera, perquè és dimecres, 16 de març de 2016, i perquè estem així, la quadrilla del programa i de la 97.7 ràdio, amb moltes ganes de compartir en tu, sí, sí, en tu que ens escoltes, en esta ràdio, en la valenciana, l'actualitat de la Festa Fallera, en una edició més molt especial des de la plaça de l'Ajuntament de València, de València Abierta, en Falles. El xisme fallero, fallero. I estem així en la plaça de l'Ajuntament de València, concretament en l'Ateneu Mercantil, institució... legendària de la ciutat, per a això, per a compartir amb vosaltres l'actualitat de la Festa Fallera i altres coses de menjar, i ho fem en bona companyia, la de arròs d'Axa, el millor arròs de València, de la denominació d'origen València. Per què ens agrada l'arròs d'Axa? Home, perquè som bona gent del terreno, perquè està fet en casa i perquè a més es conrea en l'Albufera de València, i això li dona, en fi, un valor afegit. Tu pots comprar altres? Sí, d'acord, però si vols que te diga la veritat, jo quan vaig al supermercat trie el meu, d'Axa, el de casa. I depèn de lo que vaig a fer, pues trie Sénia o trie Bomba, això ja a triar. I després, quan estic fent la paelleta, aquesta cosa tan valenciana que estàs fent allí la picaeta, o agarres el trosset de fetxet que poses allí en la paelleta, què me faig per a refrescar-me? Una cervesa Amstel. ¿Per qué? Porque es la cerveza de les Falles, claro que sí, la que dona suport en esta campaña, en este hashtag de internet, en el Twitter que se diu Hagamos Ruido, al fet que en novembre tota la festa, esperem que siga nomenada per part de la UNESCO, que tingui entrellat i coneixement, i decidisquen que la Festa Fallera, que s'ho mereix sobradament, siga patrimoni immaterial de la humanitat. No és patrimoni, perquè no arriba tant, i d'immaterial no té res, perquè se materialitza cada dia, sí, des de la localitat de Castellar, don Leonardo Pablo Marín i Camacho, que m'acompanya, aixina de... És com el nomillero. Fasino i cansado. Sí, exacte, un poc el que porta la botitxa, però això també és bonico, perquè aixina fem un duo... El tambor sempre ha sido tropa. Eso siempre s'ha considerat trop el tambor. Tu estàs bé? Jo estic molt bé, estic molt bé. Vinc de Castellar, com tu bé dius. Com va la marxa? Vinc a Cap i Casal, doncs està molt bé. Ahir... Estàs dormint a gust? Sí, al ritme de centenars de petardos. Estic dormint molt a gust allí. Jo a nit vaig conviure per la nit també en un repertori molt acertat de reggaeton. Que sedu molt en els discomòbils falleres. Hi ha una altra cosa que també és molt bonica, és que a partir de les 7:30 del matí passen per de front de ta casa fent la bonica despertar fallera, que és una tradició realment molt bonica. I si volgueres tu dormir mitja hora més, cosa, no pots tampoc. Perquè... Triem bé els horaris, perquè com són horaris de silenci, okay, te dona tregues a apreciar bé el so dels bons tronaors. Hombre. El so d'un bon reggaeton. Sí, el so d'un bon tro de vaques molt valencià. Home, això. Trien hores bones, perquè dius, home, això ho fas a les 12 del matí, no s'entera ningú. Ara, ho fas a les 2:30 del matí o a les 7:30 del matí, bueno, deleite de tot el poble. Absolutament. Bueno, pues estem en falles, ja coneguem algun dels premis, el premi en la secció especial de la falleta infantil. També sabem quin ninot o més bé grup ha sigut indultat. Ahir coneguem l'infantil i avui el major, i la gent de fallera pues, va prenent-se d'esdeveniments a l'espera dels dies més grans, demà i després demà l'ofrena, el dia de la crema, però avui és un dia realment molt bonico. Els detalls de la gent de fallera, com sempre, ens els posa en solfa Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Com estàs, Hola, artista? Bona vesprada, companys. Què tal? Com esteu? Com va la cosa? Molt bé. Avui un dia radiant, realment. No hem parlat de la meteorologia, don Leonardo, que sempre tenim per costum. Sí, dies més calorosos, perquè arribarem als 18 graus. Fija't que ahir no érem molt... Bueno, tu no eres molt optimista, jo sí. Però no ho soc per naturalesa. Sí, per naturalesa. Perquè tinc una certa tendència... Jo sí, era optimista perquè podia ploure en la frena. Ara en cas soc més optimista perquè pareix que ja no va ploure la frena, sinó el dia després, i això fantàstic, perquè entonces tota la flor s'arruïssa bé d'àvia i aguantarà més dies ahir a la... Que ploga el dia de Sant Josep. Per a la flor és més important que ploga el dia de Sant Josep. Però tu la prioritat teua és que la flor... Jo soc fan de Mercaflor. Que la geperodeta tinga un entorn, el seu mantell siga... Claro, Lluís, que ha d'esplendor, que n'hi ha molta gent que una vegada passa amb falles, el sagrà... Els companys que anem a fer la retransmissió i la resta del món faller que està pendent de la crema de Sant Josep, bueno, vols dir que si plou és un tema l'any passat secundari, no plogué en la crema. I què passa en totes les espurnes? Què passa? Que quasi mos peguen focs, que la fallera macho i la corda no s'hi tenen que ficar dins. Això és una ruixaeta, i què fa? Assenta tot aquest a l'aire. Aquest a l'aire, sí. I aquest a les espurnes. Sí, home, tu saps, allò va ser una cosa realment magnífica, Una explosió de color. Mai en la vida me recuperaré del sentiment tan emotiu, Leo i Sílvia, que van poder conviure i compartir en els telespectadors de Levante Televisió. Però perillós, una miqueta perillós. Sí, però va pegar una venta tan gran que Estefania, pobreta, sin lo que és la part de la mamella, estava cremant-se i tot. Les xiquetes se tiren pa que dins. Sí, sí, el balconet. La mamella, les falles majors tenen sí. Bueno, sí, vale, sí. I d'això, però allí estava la que fora alcaldessa de València, Rita Barberà, i Nolla. Que Nolla, ho saps, que Nolla també, perquè n'hi ha molta moguda, Està avui el tema de Rita Allò Barberà. Allò sigui un preludi de lo de ara, perquè quasi es pega foc. Ostres, però ara s'està pegant foc. Tu te'n recordes, Leonardo? Leonardo Marín estava allí fent de... Sí. Un poc de la qüestió de l'aviador, portant-te l'àvia... De producció, portant la botella, la casalla, això. I estàvem allí i se me diu... Toma el micròfon i diu... T'he vist a la que està irrita. Estava Rita mirant al cel. Estàvem tots fascinats perquè el que venia era una, parecia com una cosa apocalíptica. Sí. Rita Barberà, aquella veu que té ella via la crema, i diu, mira, Ximo, jo estava llenant el micròfon, li posa el micròfon, mira, Ximo, la cúpula de fuego. Allò va ser, i era realment una cúpula de fuego. I quan ella es era va donar com Juego de Tronos, era com Juego de Tronos. Quan es va donar compte que estava formant part de l'equip de comentaristes d'una manera improvisada, i diu, oh, Ximo, oh, yo nunca había hecho estas retransmisiones falleras. Me va a agarrar, me va a pegar un això que t'agarra un saxo, sí, Rita, no sé. Va ser una cosa realment inoblidable, una retransmissió. No es pegareu foc, és dos de miracle. Escolta, però de miracle, eh? Perdoneu aquesta anècdota de l'abuelo cebolleta. De pluja, una miqueta de pluja venia tota sobre la pressió. Una miqueta de pluja esteu assenta... Esteu molt viscuts, xics. Esteu molt viscuts. Exacte. Aquetaria l'aire. Aquetaria l'aire. Disculpa, Sílvia, que mos hem així a contar... Bueno, però va ploure, que fa bon horatge, que fa sol, que la gent està... N'hi ha més de 500 persones ahí pegant-li voltes ja a la falla del mestre Manolo García, i que fa un horatge molt bo, i pareix que les previsions és que van retrasant la pluja, cada dia que passa la retrasen un dia més. Si avui és ahir era el 18, avui és el 19, el més probable és que demà apunten a que el 20 es començarà a ploure. Correcte. I tot i el sopar de la planta, que sempre s'allarga, avui és que no estàs ben entrar a la matinaeta, estem a Sílvia, equip de València Abierta, no, Sílvia, en sí. Plena uso de nostres facultats. Sí, sí, sí, no? Molt bé, haveu aguantat molt bé. Tro, Molt bé, haveu acabat les falles, esteu acabant-les molt bé. Estàvem parlant, mira, haveu parlat de tot el que jo anava a dir. Molt cosetes bé. De la UNESCO, del Tro de Bac, perquè precisament avui és Pirotècnia Zarzoso la que dispara en la plaça de l'Ajuntament, que porta 25 anys, que no és poc, és una de les veteranes que porta més anys disparant una mascleta. El seu setxell, el so, però sobretot és coneguda Pirotècnia Zarzoso d'altura perquè són l'única pirotècnia que a dia d'avui fabrica el mític Tro de Bac. I ho fa per, diuen, per mantindre la tradició, perquè econòmicament diuen que no, que ja no renta, no? Entonces, què tenen? Tenen una esperança, i és que en això de la UNESCO, si finalment se declaren les falles patrimoni de la immaterial de la humanitat, s'activaria un mecanisme per a protegir la fabricació de este petardo, perquè és l'únic que està genuïnament lligat a les despertades, que és una part important de les falles. I d'alguna manera pues, tindrien alguna ajudeta econòmica, algo per part de les administracions per a mantindre la fabricació d'aquest element tan tradicional que és el tro de bac, que en les meues generacions, quan teníem 10 anys, sí que ens deixaven tirar tro de bacs, però avui en dia els xiquets no se poden acostar a un tro de bac. Es que el tema ha canviat. Me recordo de Leonardo feia fredat allí en la plaça de Castellar i tirava eixides. Però tu saps el truquet aquell que feia Leonardo en les eixides? Què? Sílvia? No, que les trencava per mig, feia clac, i se assum, ficava l'eixida, i a l'eixida is, la seva paraula ho explica, i no sé què tenia les eixides que tirava Leonardo que sempre anaven darrere les xicones. Ai, mira, sí, es que... sí, anava jo després a socorrer-les. I, de, claro, i ell hi va assistir, en fi. A mi m'han donat sempre molta por, les eixides, no sé, són, a mi me donen molta por. Sí, sí, sí. Això i els moscardons, home, estos també. Estem vius de miracle, tota la nostra generació, perquè si les normes de seguretat que imposen ara per tirar un chinito, que nosaltres no la mollaven de la mà, no és que no l'enxufàvem en la mà, és que no la mollaven perquè se podia explotar en les mans i no passava res. Bueno, ara poc menys que... I te recorde que anàvem en les motos de 125 sense casco. Sí, claro. I les de 500, bueno, pues sabes, perquè dius, bueno, va, no, total, voy ahí a la playa. Tu has anat a la playa en una VNL de 500 sense casco. Tu has anat a la Ícia. Jo en... Hi ha una moto per cada 5 persones. Sí, clar, pues van de 5 en una mobilet. Tot va aixina, de veres. Pues doy que no entenc molt bé lo dels tros de bac, home. Jo, bueno, pues a explotar-los en els peus, bueno... Sí, tots tenim històries. A tu te donaven una caixa en la despertar, que tindries 10 anys, 11 anys, i te donaven la caixa del tro de bac. Bueno, donaven 4 o 5, les portava totes a l'hora. Pues i quan t'acabava de despertar, el recorregut que era massa curt, agarraven la bolsa sense despresintar-la, el bot de Zarzoso estava encantat amb vosaltres, clar, perquè agarraven la sencera la caixa sense encetar-la, i ficàvem un tauló de madera que em deixava el fuster d'enfront de la falla i botàvem 5 cosis damunt d'ell. Pam! Bum! Bum! Cavall i picador. Serà bonic això. Deixeu-me dir una coseta important, i és que avui arriba l'avió faller i que Zarzoso tindrà, per tant, com a públic estel·lar a 49 valencians que viuen fora i que arriben enguany des dels Estats Units, des de Connecticut, des d'Argentina, des de París, Montpellier, Navarra, Rioja e Ibiza. Són els convidats avui al balcó per a veure esta mascleta de valencians que viuen fora. Aquests dies han estat també per ací, esta quadrilla de nord-americans que també fan algo semblant al que fem nosaltres ací en la falla, això que diuen el Burning Man, l'home que s'encén, no? En fi, que hi ha una tradició de cremar que va més enllà de les nostres fronteres. Bueno, avui, parlant de lo que no se va a cremar, ja coneguem eixa escena tan valenciana del iaio tocant-li el guitarró, bueno, la guitarró no, la guitarra, a la xiqueta, que ha sigut el Mirante Gadarzo, un any més, que estàvem comentant que s'està especialitzant, no?, en tindre portades dels informatius precisament en el tema del grup i del ninot indultat, i I bueno, i a l'espera també del premi major, també coneguem el premi de categoria, de primera categoria especial de infantils que s'ha anat a convèncer Jerusalem, eh? Efectivament, finalment Ana Jordana. Com a anècdota vos diré que enguany és l'única fallada especial que no té fallera major infantil, però el seu monument infantil pues ha trencat totes les quinieles, perquè no s'esperava, no se sentia Ana Jordana com una possible guanyadora, però finalment ho ha sigut, i vamos, no n'hi ha trampa ni cartó, perquè finalment els jurats l'elegixen les pròpies comissions, i després d'ahir el jurat vore totes les falles ha decidit que Ana Jordana, amb un monument que és, a mi, bueno, és que me pareixen tots els infantils, jo tinc una predilecció especial pels monuments infantils, me pareixen una delícia, i tots són preciosos, també Duque de Gaeta, que era el que més sonava com a possible guanyador, és una meravella, però tenim que felicitar a la comissió de Ana Jordana, que esta vesprada, a partir de les 4:30, passarà per la tribuna que està enfront de l'Ajuntament per a replegar el seu ben merescut premi. Uh-huh. I en agenda avui també tenim que a partir de les 8 de la vesprada coneixerem els monuments grans guanyadors dels premis. Sort a tots. I a les 12, castell de focs d'artifici, esta volta a càrrec de la pirotècnia Cavaller FX. Perfecte, tres grans especialistes. I a més recordeu que, bueno, ja els que coneguem el panyo, no allargar-nos al centre de València en el cotxe, utilitzar transport públic, bicicleta, alternatives per arribar al centre, perquè a partir d'avui especialment ja s'ha tancat tot l'anell, diguem, del centre de la ciutat, està completament tancat al trànsit. Molt bé, Sílvia, moltes gràcies. Gràcies. Una besadeta. Para regocijo de todos los que trabajamos. Hombre, sí, clar, efectivament, no? Per al personal que treballa... Home, té alguns inconvenients la festa fallera, per al dia a dia del barri. Però, home, tot queda compensat, Leonardo, tot queda compensat. De la mà d'arròs d'Axa, el nostre, el de casa, l'arròs de València i de la cervesa Amstel, la cervesa de les Falles, assistem en esta edició especial de València Abierta en Falles. Fem una paraeta i en seguideta tornem. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Viu les Falles d'Aldaya 2016. Vine i disfruta d'una setmana plena de música, pólvora, llum i color. 16 de març, entrega de premis en el balcó de l'Ajuntament. 17 de març, ofrena de flors al barri del Crist. 18 de març, ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. 19 de març, Operació Kilo, mascletà a la plaça d'Europa i cremà de les Falles. Viu les Falles d'Aldaya 2016. T'esperem. Patrocina l'Ajuntament d'Aldaya. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi, que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Chiqueta, mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% de fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña, súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faiterar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. Caballers, jo sóc Pepico, i en el dia del meu sant m'ha gastat un duro i pico convidant i convidant. I com veig que si em descuide no me deixen ni un sisó, pas que volen que els convide, he inventat esta cançó. Calla, calla, calla, tu m'has pres per ninot de la falla, i si et fas cas, és cosa segura que me cremaràs. Calla, calla, calla, tu m'has pres per mi nom de la falla. No me digas que no es bonica esta canción, Leonardo. Sol les va a fer... Eso es un himne. Lo bo que tinc es que a estas horas del día y a estas alturas de la meva vida, el nuestro señor m'ha donat memoria. Ahir vas fer la comparació de Zidanes y Pavones y yo digui Kempes y Castellanos. Sí. Digues, ah, estás toda la moda en lo último, ¿eh? Esta cancioneta que parla de un duro y pico... Molt... Ni un sisó, que ni és un una sisó. Altra manera de dir que no... Acaba de descarregar, no està. Home, este és un tema mític que estava en el Long Play, en Long Play, que això ho gravaria, vete a saber, on gravarien els Pavesos, vocalista, Joan líder, no? Joan Montleón, d'un pues mític en... àlbum que es diu Borrumballes Falleres, que és un gran èxit de tema faller. The biggest hits of... Home, per descomptat. Però això ho posa en una certa intenció per a presentar al nostre convidat, perquè llegim en deleite, quasi quasi en furició, els seus articles relacionats amb la tradició valenciana en el diari Levante, el Mercantil Valenciano. És bon amic, va ser comentarista d'esta programació especial de Levante Televisió en l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu des de Sant Parats, i no és altre que don Baltasar Bueno. Què tal, Baltasar, com estàs? Hola, molt bon dia o bona vesprà. Ja he vist que has sigut divertiu moltíssim. Això és meravellós. Estava pensant quan vos estava veient i vos escoltava, estava pensant en Escalante. Li salvaríeu la segon vida si vos hagués sentit, perquè és un sainet, o sea, és un sainet directe. Que molt, sobre la marxa improvisada. Sí, sí, bueno, ja mos coneguem una miqueta. Molt ben fet, molt divertit, perquè és l'estil teatral del teatre en valencià. Gràcies per lo dels Pavesos, aquesta cançó a mi m'agrada molt. Tingueren un gran valor i va ser intentar que el món de les falles s'obriguera a la música. Eso es. Perquè, per exemple, les festes de moros i cristians tenen molta producció musical. Tots els anys n'hi ha compositors, n'hi ha mestres, n'hi ha bandes que van renovant les seues carpetes de partitures. Nosaltres és que no renovem res, sempre toquem València i toquem Dies a Castro Sant Josep, el Fallero, i el Fallero, no hi ha forma. És estrany que havent tantes comissions, tantes activitats culturals, que no es pegui per la música. I l'àlbum que tu estàs citant, tot era música valenciana, quasi sempre molt relacionat amb el món de... Allí estava Orxatera Valenciana. Exacte. El gran himne de Pavesos. A més, Pavesos era un grup molt transversal, sí, perquè fem molta burrera. I eren capaços d'anar als aplecs aquells que feien en Canet, allà en Catalunya, estaven per tots els puestos, tenien certa ideologia esquerrosa, sí, quan, quan sí, la, sí, sí, carrer les falles era... Sí, no està sí, la cosa sí, d'una altra manera, però hi hagué moments que estigueren incendiats aquests dos col·lectius. Era un col·lectiu molt transversal i molt fallero. I molt acceptat. I molt acceptat. A la gent li agradava molt. Passava molt també com el fenomen este que tinguem del Titi, no? Que igual agradava a intel·lectuals que agradava a la gent del poble. Uh-huh. Igual agradava a una ideologia que a una altra. És a dir, eren, adquirien una atenció unànime de la gent en general. I precisament en ese calla, calla, calla, eres com el nom d'una falla, un dels articles en el que posaves en valor precisament això, no? La falla, el monument que diguem alguns, que ens diguem monumentalistes, encara que l'altre dia me va cridar l'atenció Leonardo perquè diu que alguns artistes fallets... No, a la majoria dels mestres fallets... No ens agrada que diguem monument, que això, falla, això és falla. No és un monument, encara que és una falla. El concepte de falla per als demés... És monument. És de monument. I que la falla inclou moltes més coses. No els agrada, Ximo. No li pegues voltes. No els agrada. Si veus una falla és com... No m'agrada la gent que diu paellera a la paella. No, la paella és la paella. És que això està mal dit. Pues però que jo vulgui anomenar monument i elevar-lo a categoria d'art... No els agrada. Oi? Bueno, pues sale, pues ja. No, però és que la veus i des del punt de vista estètic, de la forma, del volum, és un monument. N'hi ha falles que dius, bueno, esta falla feta coure o feta bronze o feta ferro o feta... Sí, marbre, obra, o... no, marbre. Mm. La clave és en un parc i és un monument. Sí, sí, sí. El que hi ha plantat ara mateix, sí, de Manolo García a la plaça de l'Ajuntament. A més, al fil de lo que comentaves de la varietat musical que n'hi havia, sí que és cert que no fa molt de temps, no sé si farà un parell d'anys, ja des de la Junta Central Fallera es va recomanar a les bandes de música que entraven en la plaça de la Mare de Déu que no era necessari tocar el València quan entraren, perquè sempre és lo mateix, és avorridíssim. Que no podien tocar efectivament una cançó de xaranga, però que hi havia una quantitat de pasodobles molt bonics que se gastaven en falles i cançons valencianes que perfectament podrien, però inclús quan arribaven en Tabal i Dolçaina igual tocaven el València quan sí, entraven en la plaça, no sé si... Jo des de la Junta Central Fallera, si no se molesten, els suggeriria que podrien fer tots els anys una espècie de concurs de música... Mira, de música de falles, és una com... això fa molt bé, els de Moros i Cristians ho fan molt bé, fan concursos i donen premis, inciten als pobles en tradició de Moros i Cristians i n'hi ha molta música. Te'n vas a Ambuigues, te'n vas, jo que sé, a Monover, per exemple, te'n vas a Banyeres i n'hi ha compositors fills del poble, a Bocairent n'hi ha compositors fills del poble que cada any te fan una peça. I els CDs de música festera. Exacte, n'hi ha moltíssims. Tenen un enorme èxit i allà tu potser anomenes així en el Cap i Casal amb en Blanquer, me perdone, i és un mite per a la música festera, per a la música de la festa de Moros i Cristians. Pues mira, seria una bona idea per a obrir a compositors i no quedar-nos sí, en el sota cavall i rei, no? És que és avorrit, dir, quan estem retransmitint la frena, és que és el que dius Leo, no? Tots entren tocant valents, recorda que ja se les veiem. És a dir, canvi, siga original. És a dir, lo mal és que les falles, totes volen ser originals en tot. En una ofrenda tu en una anda de flors millor que l'altra, que no sé què, no sé quant, no. Però en música no hi ha manera, i això que som un poble de que els músics ens obren a patalls. Se n'anem tu i jo a ma casa, el fiquem un radiocasset en el València mesclat a dos vegades, o sigui, vale, ho fiquem i podem comentar-lo a fren i no s'entera ningú que estem en casa. Exacte. Perquè és tal qual, ningú se podria enterar. Sí. O sigui que era, i clar, per la gent que estava allà tot el dia, pues, també era una miqueta, pues, això, i amb la quantitat de cançons xules i boniques que tenim per a este temps de falles. Bueno, entranya una miqueta més en el que és la farina esta. Has parlat tu fa moment de la UNESCO i jo no sé si el que vaig a dir és molt popular, però jo vaig a dir-ho. En què no sé què és això de lo de la UNESCO? En què, més allà de l'orgull que ens pot donar als valencians que les falles siguin patrimoni material de la humanitat, més enllà d'això, perquè jo he escoltat per ahir lo de subvencions. Jo recorde entrevistar a la gent de la UNESCO i dir que ells subvencions no en donen ni una. És una espècie de sello de qualitat, de garantia. És com quan un restaurant està recomanat per la guia Michelin. És a dir, quan un turista arriba a un país i li diuen esta ciutat és patrimoni de la humanitat, aquestes coves arqueològiques són tal, vol dir que, bueno, que hi ha una certa solvència i és una crida a que vagis a visitar-ho perquè és important, però fora d'això no té res més. És que jo el viatge té un problema, bueno, que així tenen el tema del Tro de Bac, de que per exemple pel Tro de Bac seria bo perquè si l'incluïren dins ja no el podrien suprimir. És a dir, el problema d'aquestes proteccions de Vic, de patrimoni, de tal, no, és que una vegada se fa legalment el decret de que és aixina, ja no pots tocar, és el que li passa al corpus. El corpus, si en el decret que el declara com a Vic te diu tenen que ser 300 personatges, no li pots llevar ni uno més. Té que ser tal qual s'aprova, és a dir, té una part positiva però també té una part negativa. És que jo me dono l'impressió que se està donant tant de rebombori a lo de la UNESCO que a mi a vegades me dona la sensació que el dia que ho aproven mos va canviar radicalment la vida, i no tinc jo tan clar que la vida mos vaig a canviar radicalment si mos incluïssin en ICE, perquè després jo crec que aquesta llavor que hauria d'estar fent-se ja, i no sé si s'està fent o no, estarà en les agències de viatges, en tot el material informatiu que n'hi ha en els hotels per als turistes, perquè els advertisca que València té això, perquè jo no he viatjat molt, però quan ha viatjat a lo millor no sempre m'enterà dels béns immaterials que tenen protegits per la UNESCO els països als que ha viatjat. És prestigi, per exemple, el GMSI, que les festes de la Mare de Déu de la Salut estan ja declarades patrimoni i tal, això li dona una importància i una solvència. I mira, és això, que n'hi ha tants que estan declarats com a patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, que ja perd una miqueta, perquè per exemple n'hi ha 8 o 7 o 8 meravelles del món, però això ho tens clar, que n'hi ha 7 o 8. Sí, però això no és mal. Això és que l'any passat no mos presentaren a nosaltres per les festes de Tarragona, que comentaren, no me'n recordaré de quin poble era, però per les festes d'un poble que jo no havia escoltat en ma vida, i no mos presentaren a les falles per aquestes festes. Entonces no ho sé jo si això és un, no sé, una miqueta, és que hi ha que pelear, foc de fum. Els polítics tenen que menjar-se molt, no? El dir, anar a pressionar o a marxar o a convidar a dinar als de París o als d'on siga, portar-te-los al teu terreno, no? I no s'aconsegueix en un any. N'hi ha ciutats, pobles o entitats o associacions que es costa diversos anys, però al final insistim o aconsegueixen. S'incorporen a nostra tertúlia dos José Luises, los José Luises, José Luis Albiach i José Luis Gómez. Què tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buen día. Hola, buenas tardes. Que estamos hablando de la... Hola, caballers. Molt bé, bienvenidos. Estamos hablando si la UNESCO nos va a cambiar la vida a los falleros o al final seguiremos peleando porque no nos dejan poner la churrería al lado del casal. Si vamos a pelear porque pongan la bandera de España y presida la bandera de España las reuniones de los presidentes. No sé si nos va a cambiar la vida o no. Vosotros como falleros, ¿creéis que nos va a cambiar la vida ese decreto? Yo personalmente pienso que no, pienso que se va a continuar todo exactamente igual, y la problemática de las fallas, yo pienso que está más allá de lo que es en la ciudad de Valencia, más allá de lo que sea o no, aparte de que creo que es lógicamente importante que podamos tener bien inmaterial de la fiesta, pero no creo que cambie mucho el día a día en lo que es el monumento fallero. ¿Os veis? No, yo creo lo mismo. Además, lo que tú decías de los puestos, de tal, si eso va a ser todo igual, al revés, a lo mejor nos encorsetan más por la vista hacia afuera, que no perjudiquemos, que no... Baltasar apuntó una cosa que se me parece muy interesante, es que si incluyen al Tro de Bac dentro de ese patrimonio inmaterial, pues entonces el Tro de Bac estará protegido y ya no desaparecerá, que ha estado amenazado, es verdad, últimamente, el año pasado. Además hablamos con la pirotecnia Altura de Zarzoso en un jueves en la sección de fallas, y había pasado por un momento complicado el Tro de Bac, y sí que es una cosa que, como apuntaba Baltasar, que si se incluyera dentro de ese protección, pues bueno, eso por ejemplo sí que se... No olvidemos que en el año 89 el Tro de Bac ya se empezó a amenazar, ¿eh? O sea que ya empezamos, yo recuerdo la época de Santiago Cerviño precisamente como concejal, que tuvimos que hacer un informe, vamos, exhaustivo para poder tener el permiso. Sí que peligró de verdad el Tro de Bac. Hombre, es que dels Pirineus pa camunt, tro de vac, no, això no ho entenc. No ho poden entendre mai de la vida. Ja tenim migdia i 36 i precisament per a donar suport a esta campanya de que se declaren Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, les falles, està també tirant una maneta un dels nostres patrocinadors, don Leonardo, cervesa Amstel, que és la cervesa de les falles, i és el hashtag este en Twitter de Hagamos Ruido. Per cert, que tenen un soroll store així en la plaça de l'Ajuntament, i si voleu passar-vos per ahí, que és, en fi, una paradeta en la que expliquen un poc tota aquesta campanya de Hagamos Ruido, pots tirar una maneta també, en fi, comprant alguna samarreta, alguna cosa, fent alguna cerveseta Amstel també, que tampoc està malament. I com ja va sent hora de la paella, don Leonardo, jo arròs d'Axa. Tu tria el que vulguis, però bueno, si no, jo d'Axa també, jo d'Axa. El de València, el que fem en l'Albufera, denominació d'origen València, arròs d'Axa. Una paraeta, migdia i 37, i ara continuem en València Abierta, en Falles. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Chiquetame. Mucha atención porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% de fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? Tú mismo. Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El día del padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Ya estoy aquí. Magia de Aladín, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladín a lomos de un gran elefante. Aladín, un musical genial. No te quedes sin entrada. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Pobre Romero, que es Valencia y la paella no va a cuinar. Pobre Romero. La història de Romero és la història d'un drama contemporani valencià, i és aquell valencià que no sabia fer paelles. És el valencià, és persona viatjada, igual que Leonardo Marín, va amunt i avall, i on te trobes un valencià, pues que, València, home, fes la paella. Home, fes la paella, no, no sap parlar valencià. i make the paella. Make the paella, paella, València i tal. I clar, això passa que hi ha personal que no sap fer paelles, però això t'ho arregla. Jo mateix. Que no, li poses pilota, jo per exemple. No, perquè jo sóc pinche de la meva dona, no perquè posi pilota, perquè tu saps que la pilota està no només acceptada, sinó inclús valorada en la paella, en la costera i especialment en la safola. Perquè tu eres molt cabut i te penses que l'essència de la paella només està en castellà. No, senyor, hi ha moltes altres comarques valencianes on se fa paella. Però en quin arròs? Arròs d'Axa. Per què teniu que pegar una volteta per la falla del Pilar? Perquè és una falla espectacular, és una falla fantàstica, està més en el en Ciutat Vella. I perquè hi ha un ninó precisament de Romero que conta un poc la història esta del valencià que no sabíeu fer paelles i podeu participar en un concurs i emportar-vos un bon lot de productes d'arròs d'Axa, productes d'arròs, vam parlar de plata, fent pues el lletreret, el ripio, saps allò, la poesieta que hi ha baix de la, del ninot de Romero, si vols participar. Tu que eres artista, Leonardo, igual podries apuntar-te. Avui ja és l'últim dia. Bueno, pues, pues avui o mai, ja. Avui o mai. Bueno, pues estàvem així raonant en molt bona companyia, la de Baltasar Bueno, la de los José Luises, el Biaki Gómez, de Reina de València, Duc de Calàbria, i estàvem comentant, bueno, si això del patrimoni immaterial de l'Unesco vale tot molt bé i tal, però això, la problemàtica del dia a dia de les falles, això a l'Unesco li queda monyol. És com Peter Lim en el València, aquest any a Singapur i este tal. Però anem a veure, quina és aquesta problemàtica? En el frontispici de la problemàtica d'una falla com per exemple la vostra, falla tradicional de, del Cap i Casal, veure, si tenen que tocar així l'Ajuntament, el senyor Ribó, què li diguen? Què tenen que arreglar? Jo sempre dic el mateix, jo dic que no vull que me lleven res, ni que me donen. Ah, vale. Lo que vull és que me deixen fer diners en allò que podem les falles. I és en tot allò que ara per aquests dies i puguem posar un mercat medieval, o puguem posar puestos de venta, i no que ens limiten d'aquesta manera, perquè estem sempre les mans jugades. Ja. No m'ho deixen fer res. El govern anterior ens posaven totes les traves, i jo vaig dir, che, per fi canviem, a veure si això millora, sí que ha millorat. Antes teníem llibertat per posar els puestos que volguérem, d'allò que no fora menjar. Mm-hmm. Ara no, ara ens limiten, qualsevol puesto més de 20 no podem tindre i més de 2 tampoc, o sigui que això és un desastre. Les falles no tenim d'on treure un diners, no podem. Però qui se queixa, l'hostaleria en general o qui... L'hostaleria llegó un momento que se quejó, han habido reuniones con ellos y parece que ahora han reconsiderado el tema. Claro, no pueden quejarse cuando está al 100% los hoteles, cuando los bares, los restaurantes han subido los menús, no pueden quejarse. Ahora se están quejando de que a ver el tiempo. Ellos se quejan por algo. El tiempo, eso es culpa vuestra también. No, pero a Montes de Oca. Pero lo digo porque se quejan de todo. No hay otra. Lo que pasa es que, yo qué sé, están poniendo puestos limitadísimos las comisiones. Porque es lo que decía José Luis. Antes, el mercado medieval. Si tú tienes sitio para poner 40 puestos, ¿por qué te han de limitar a 20? Y si en otro sitio no caben nada más que 10... 20 tampoco los pueden poner. Luego no te dejan espacio entre unos y otros. A mí me gustaría que el señor que saca el bando se fuera a los mercaditos semanales, al de Jerusalén, o al de Ruzafa, o al del Cabañal, a ver las medidas que hay y a ver si tiene que llegar un coche de bomberos por donde entra, que es lo que ellos argumentan. Pero además, porque es que todos son problemas y trabas con las fallas. Yo creo que además molt bé, que no es un tema de partit ni color polític, perquè al final jo crec que és un tema d'evolució de la societat i cada vegada és més complicat la convivència entre veïns, entre comerciants del barri o entre grans superfícies comercials i el barri i la recaudació de la falla. Però és una llàstima, perquè al final és que esta festa i està sempre financiada des de la part privada de cadascú dels fallers. I l'altre dia, i a més faig també referència a això, però l'article que escrigue Baltasar en la guia de festa del 97, que parlava de la pólvora, de la catedral de la pólvora, resulta que al final pareix que sí que s'està arreplegant molts diners en quant a patrocinadors a nivell institucional, que a les falles li limiten aquesta possibilitat perquè estan capats per un tema de metres cúbics o per el que poden dir uns veïns que es molesta o uns comerços que també es molesta, i al final resulta que després els pocs diners que poden arreplegar, per exemple, a nivell institucional no van destinats a un sector com és la pirotècnia, que estan també d'ungles en l'administració perquè recibixen, bueno, perquè perden diners cada vegada que disparen de l'1 al 9. Així, inclús en alguns sectors, en alguna port de que l'any que ve o el següent pues, tinguem problemes de trobar empreses que vulguin vindre sí a gastar-se els diners. I hi ha un problema, primer és de voluntat política en quant a els problemes d'ubicació, de metros, de mercadillos i tot això. N'hi ha unes ordenances actuals que són les de l'anterior govern. No? I les de fa 50 anys. O les de fa 50 anys i que no les han canviat. I entonces tenim que els funcionaris de l'Ajuntament apliquen estrictament les ordenances. Ells no se casen en ningú. I els polítics no tenen ganes de treballar per a entendre el problema i aplicar les normes. El mateix passa, per exemple, en les processons. En les parròquies i rotors han deixat ja de fer processons típiques, tradicionals, perquè es demanen seguro. Per fer una processó es demanen seguro. Es demanen, es fan pagar una tassa d'acord amb els metres quadrats per on passa la processó. L'ocupació... Baltasar, va pujar el sant a l'ermita... En què traure en València Ciutat, seguro. En València Ciutat. Però si el sant era pa que polguera. Però no, pues, que traure un seguro. En València Ciutat, les parròquies de retors tenen que pagar un seguro. De acuerdo en la ocupació i una tassa de acuerdo en la ocupació. És dir, Santa Catalina, la iglesia Santa Catalina que la tenim así al costat, no? És dir, bueno, va per dos carrerons. Pues al retreixa de fer professions de Santa Catalina, perquè té que pagar una tassa. Total, són dos carrerons, però me deixen en metres quadrats ocupació i té que pagar per l'ocupació, per el domini públic. Té que pagar un seguro per si algú en la progressió, fica tu, caminant se cau i se trenca una cama, que no li reclame a l'Ajuntament que pague el seguro de la parròquia. Que n'hi ha unes normes que són un desficací, o són antigues, de fa 50 anys, o no lo tenen sentit. Que s'apliquen quan et dona la gana, és el que vostè diu, no? Tu vas al mercadillo de Comendo Cruzalén o d'on siga... A veure com entra un camió de bombers, una ambulància... Ni entren ni ixen, perquè és que no pot ni caminar. És dir, les parades estan ficades de tal manera que dos persones que se crucen tenen que ficar-se de costat per pagar abans. I ahí no passa res. I ahí no passa res. És dir, que apliquen el que et dona la gana. Entonces, el que tenen que fer és parlar en les falles, fer realment un contacte, dir que el món de les falles nomene representants que parlen en l'Ajuntament i anem a analitzar problema per problema tots els que tenim. No volen. I però per això no dir que no tenen ganes, no hi ha voluntat política, no tenen ganes, però perquè no tenen ganes de treballar. I a més te dona por que facin canvis, perquè el millor del canvi és quan rectifiquen. És pitjor, és clar. És quan rectifiquen, és quan t'acerten. I n'hi ha ordenances que no tenen sentit, que de veritat, que són... Clar, i al final, l'important és la norma que oprimís a la festa, a la tradició, a la costum, a la gent, perquè estar en una falla tot l'any treballant és pesat. És a dir, hi ha que tindre vocació, hi ha que tindre de l'er i hi ha que tindre... Ganes. Ganes per estar ahí. Si damunt van i si es compliquen la vida, que si no sé què, que si no sé quant... I Baltasar, vosaltres que bueno, tu eres un estudiós de totes les tradicions valencianes, José Luis Gómez i José Luis Albià, que han estat moltíssims anys lligats a la vicepresidència de Junta Central Faller i que també coneixen molt el terreno. No sé si a vosaltres us recordeu, ara que estem així en este saló de l'Ateneu, el saló de banderes presidit així per Sant Vicent i este home que t'ha dit que jo crec que serà Luis Vives o uno d'estos. Luis Vives, sí, portava un bon abric, ell, de Bison, portava, portava, sí, ja en l'època portava un... I poden ser testics d'això, dient que si este govern diu que anaven a carregar-se totes les tradicions, que si anaven a carregar-se les falles, que si la quatribarrada, que si no Sant faran. Vicent... No, i vegeu que estiga passant algo d'això? O... No, jo penso que la lliçó se va dependre fa molts anys quan manava el PSOE en València. I això fon el desastre principal del PSOE en les eleccions, fon el anar contra la festa de les falles, sobretot perquè allò li costava molts vots. Ah, sí? No recordava aquell episodi. Sí. La etapa de Ricard Pérez Casado. I de Clementina Ròdenas. Se van cremar un any les falles a les 3 del matí. Anàvem en contra del sistema establit en la festa, i això no pot ser, perquè el poble és el que mana en la festa. Vulguen o no vulguen, aquells polítics, i des d'avui en dia, jo dic el mateix, espai que el poble mana. Se ficaren intel·lectuals, és el que parlàvem antes de la música de pavesos, que s'acceptava, però per uns i per altres. I per què se cremen tan tard, un any les falles? En protesta. Sí. Ah, els presidents de falla diuen, vostè no crema la ara, falla, vostè no entra així. I ara cada vegada està més fort el moviment de no plantar un any. Jo ho he viscut en Alacant, en les fogueres. I com se dice de plantar un any... Ojo, ni un esco, ni un esca. El senyor... Fuset o qui siga, o l'alcalde o qui siga, que preparant-se la barba. No, la medalleta, se ficaran la medalleta com que han aconseguit que no se planten falles en València un any. Això és una medalleta. Cada vegada, això s'han recordat en diverses generacions, s'han recordat en cada vegada està més fort el tema i que se donen pressa perquè són 3 anys el que li queden si apleguen al final de la legislatura. No arribarà a la Sant Calriu, home. Que no? No arribarà a la Sant Calriu. Ells ho intentaran, però jo crec que no aconseguiran. De fet, és veritat el que diu José Luis, de que al PSOE li costa l'alcaldia. Jo personalment, és un panera molt particular, jo crec que no tornaran a guanyar més per enfrontar-se a les falles, per ficar-se en contra si estan del món de les falles. Estan enfrontant-se. Però ells tiren, no, intenten tirar la gol i després però se retiren. Sí, se retiren. Ells la solden. A veure, mireu un detall. El concejal, el Giuseppe, o com se diu? És italià. Me pareix molt bé, Giuseppe. En l'any 2012 era el que iba el primero abanderando las manifestaciones, las protestas, que tuvieron que poner un cordón policial todos los días para que salieran las falleras mayores, las cortes del ayuntamiento. Él era el que encabezaba esas protestas. El otro día, hombre, lo que pasa es que el pasado el otro día es muy complicado. El otro día en la crida estaba pegando codazos para salir detrás de la fallera en la foto. Entonces, no lo entiendo. Pero es que. El pasado es que es muy complicado. Es que perdona. Si se fiquem a rascar una miqueta. No, maldita hemeroteca, ¿eh? Hombre, claro, a Julio Tormo, por ejemplo. Lo que podían trobarse la hemeroteca es. Te voy a hablar del presente. Vamos a plantar la falla. Y decimos al Valenbici como todos los años, porque nos coge un Valenbici dentro del ruedo. Le decimos, oye, como todos los años, tal, sí, no os preocupéis, voy a hablar con el ayuntamiento y tal. Contestación del señor Giuseppe. El Valenbici se quitará el día 14 porque mis votantes van en bicicleta. Bueno, a lo mejor es que sus votantes van en bicicleta. Pero perdón, pero él está rigiendo ahí a todo un pueblo, no a sus votantes nada más. Luego al final, después de amenazas, de reuniones, de cortamos, pues claro, nosotros no lo podéis plantar, si no lo quitan antes del 14 lo podéis plantar. Los camiones cuando vienen a descargar en mitad del Reino de Valencia y que caiga quien caiga, conseguimos que lo quitara, creo que fue el 9. Pero ¿por qué tiene que llegar a decir el 14 para es luego el 9? Arribar al directamente al tocar ahí, la bicicleta, es que la bicicleta es la bicicleta. Sí, claro, ¿Qué? Es un símbol, ¿eh? Yo creo que los políticos no se han enterado en cara, que es grave, que es muy grave, ¿no? Que la única societat articulada que n'hi ha en València, en la ciutat de València, són les falles. La única societat que demà un president se toca l'altre, o se reuneixen per sectors i tal, diuen anem a fer això. Bueno, inclús Sant Vicent, inclús els vicentinos, que lo paguen molts vicentinos, no, no, la majoria, no, però també són fallers. Entonces, no té la força, El moviment fallera, segur, sempre dic el mateix. En l'època de Franco era el més democràtic que n'hi havia en Espanya. Era el més democràtic. L'únic que tenia eleccions. Una assemblea de falla, això és de Franco... Això era una assemblea en aquella època. El senyor Camps, en part, descansa. Que una cantidad de homes, jo me'n recorde que jo donava gust anar a l'hemicicle només que per escoltar-lo. Que moltes vegades escoltaves i s'escoltaven ells mateixos, però ja donava gust perquè allí sempre se feien unes rèpliques i no se mirava ni política ni res, anava en contra qui siguera. Era democràtic, que és molt faller també, és molt clar, molt satíric. Però la mateixa llibertat d'expressió, les falles no han tingut ningú problema en l'època de Franco. Les falles diuen el que es donava la gana i no passava res, ficaven el que i no es diuen res. Voleu que vos doni un xicotet exemple? No és fer nyenya de l'arbre caigut, o sí, depèn conforme se considere, però bueno, sabeu la situació delicada en la que està la nostra exalcaldessa Rita Barberà allà, i que este servidor ha estat molts anys treballant per a la radiotelevisió pública en Canal 9. Bueno, Canal 9 no hi havia ninguna ordre expressa, ni se sabia d'on venia aquesta ordre expressa, però era impossible fer ningun programa d'humor, ninguna caricaturització de l'alcaldessa Rita Barberà allà, ni del president de la Generalitat, fora qui fora. per què passava això? No s'entén. I després anava per les falles i veia Rita Barberà en el cul a l'aire i deia, però anem a veure, estos tios tenen un... Clar, tenien bula. O sigui, que ara no ho estava, tots ells, cuidao, pa, el que dius d'això, pa, el que dius de... Ja me caga la punyeta, que no, fem un programa valencià de risa d'humor. No, és que tinc un humorista que imita, imita Rita Barberà. Passes, no vaig a ser que no sé què. I vosaltres en les falles fet el que vos ha donat la gana i l'heu posat com un vermut al poder. Era molt inotable, eh? Perdona, era molt inotable. Passa un guany per la nostra falla? No l'he vist. No tenen cap? Sí, no? A Compromís, als socialistes, a Rita, a los anti-Rita, a los... a todos... Pues es que es falla. Y lo de la gabineta per l'esquena de Carlos Galeano, Pere Fuseta, ni se me sembla, no sé si és vostre geni, no és molt bo. També brutal. Teniu llicència per a però si la gran idea de l'espai precisament és això, però és que sempre. Sí, en l'època de Franco se posava un ministre i no passava res. Y ahora me se ría y ay, no he visto. Esto no. Es un orgullo salir en la falla, venía, ya. Pero es que me han puesto cuernos, sí, y no sé qué. Ya, pero usted no, eso son las fallas. Venía a Valencia alguna masqueta o algo y andaba y esa falla a hacerse una foto en el linot. Bueno, hoy en día en que siga para ridiculizarte, yo creo que a Toches Politics en cara es dona gusto el sagrá. I ser caricaturitzats. No, sí, segur. Conforme jo anem amb bicicleta, sí, però conforme és Mariano en algunes falles... Però lo de Galeana i Pere Fuset, sí, ja sé. Això s'agrada. Això és fan pinya. Claro, i con boi. I con boi, correcte. Sí. Bueno, xicons, ha sigut al final una tertúlia molt, en fi, molt natural, en què hem parlat un poc de la problemàtica, una miqueta de l'humor i sobretot en un ambient molt faller. Vos agraeix molt, Albiaki Gómez, que vaya a ver, per cert, en el tema de premis, com ha quedat? El Regne de València, Duc de Calàbria, ho tinc bona collita o què? Hasta el moment molt bé, primer que ja tenim molts primers premis, perquè el concurs de presentació arrasarem en tots els premis. Mucho tots. I després ahir mos donaren el primer premi de la segona infantil, i el tercer d'Inxen i Gràcia. De categoria. Molt bé, anem a veure les majors com va avui, no? Falla el Regne. Més està al costat de la Taverna Che. Sí, senyor. No t'he dit més. Molt proper. Bons amics, no us puc fer les propagandes, me tenen molt bona sidreta. Bueno, i tenen una xiqueta en la Cor d'Honor, o sea, que tenen una xiqueta en la Cor d'Honor. Xiqueta en la Cor d'Honor. De todas las formas, por lo que decías antes de los políticos, deben de acercarse más a la fiesta y tal. Aún estamos esperando, desde el mes de mayo creo que se le pidió visitar al señor alcalde que recibiera la Federación de Fallas Especial. Ah, pero señor, que fuera por internet, o sea, que buscar internet un poco. Sí que han tenido tiempo, creo yo. El otro día se cruza con el presidente de la Federación en un acto, se lo recuerda y aún está esperando que le conteste. En el mismo sitio. Es que sitio. Tarda molt d'anar un postumate perquè va en bicicleta. Si es que és el problema. Podria tenir que queda temps per tot, home. És un poquito más de sentimiento valenciano. Senyor Bueno, don Baltasar, sempre és un plaer, compartir un poc de, en fi, magisteri i bon humor. Per cert, escoltarem a don Baltasar Bueno en la retransmissió de Levante Televisió de la Ofrena, don Leonardo. Demà, si no m'equivoco. Demà a la nit. Començarem, serà... Necessitar unes quantes horetes, des de les 10 ja està tancar. És que són moltes hores, des de les 3 fins a la matinada. A la intempèrie i sense estufa, de moment. Tant dixeus com divendres, allí estarem. Una, en la plaça de les emociones. Home. Que va batejar el Gimo. Sempre m'ho recordeu, i la veritat, que això va ser un moment d'inspiració. El meu últim moment d'inspiració. Fa temps que ho recordaré, Pepa. I és veritat. Un plaer, José Luisos, un plaer, Baltasar. Don Leonardo, se'n va vostè, que té vostè obligacions, o se vol quedar vostè amb mi? Anem a comentar l'actualitat del València, aquesta és una altra, també. Bueno, té la manera. Si ho fes més triste, ja no puc aguantar, ja. Anem a la informació i a companyia del mestre Vicente Bau. Anem a contar-nos l'actualitat del València, que passa per el partit de demà de la tornada contra l'Atlètic de Bilbao a Mestalla. Una paradeta per a la informació i ara seguim. Servicios informativos. La una, buenas tardes. El PP de la comunidad ha citado individualmente a los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia investigados en el supuesto caso de blanqueo de dinero. La cita será esta misma tarde. En ella, la dirección autonómica del Grupo Popular analizará la situación de cada uno de los ediles tras mantenerse la condición de investigados en la pieza separada del caso Imelsa. La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, tiene previsto reunirse con 9 de los 10 ediles, ya que el independiente Eusebio Monzó no está investigado. Ese encuentro se producirá un día después de que los concejales hicieran pública su decisión de seguir en el cargo y de no dejar el acta. El portavoz municipal del PP, Alfonso Novo, mantiene que tras el levantamiento parcial del secreto del sumario no existen pruebas que demuestren la comisión de un delito. Sin embargo, desde el PP aseguran que la posición del partido es inflexible y en consecuencia se les pedirá el acta. De los 9 concejales citados para esta tarde, alguno de ellos ya ha comunicado su imposibilidad de asistir por motivos familiares. Entre tanto, el caso Imelsa y la operación Taula siguen pasando factura al PP de Valencia. La exconcejal Mairén Beneito, una de las personas investigadas en el supuesto blanqueo de dinero, ha comunicado a primera hora de esta mañana su baja del partido. Lo ha hecho, dice, para dejar paso a otros militantes. La que fuera concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia ha esperado a este momento para pedir su baja por solidaridad con sus compañeros y tras el levantamiento parcial del secreto del sumario. Beneito ha recordado que hace tiempo que estaba fuera de la política activa y a día de hoy solo era una militante más. Cambiamos de asunto, pero seguimos con otro caso de presunta corrupción, caso NOS. Hoy declara como testigo Rodrigo Rato. El ex vicepresidente primero del gobierno ha negado haberse reunido con Iñaki Urdangarín en el Palacio de la Zarzuela con la intención de negociar futuros proyectos como la organización de los denominados Valencia Summit, los foros de deporte que se realizaron en Valencia y por los que la Generalitat pagó más de 3 millones de euros. En cambio, ha reconocido que sí se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. En cambio, aquel encuentro fue con motivo de la Copa de la América de Vela, según Rodrigo Rato, que ha manifestado que no recuerda si en aquella reunión Camps le mencionó al entonces yerno del rey, Iñaki Urdangarín. Ya en cuanto al tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada prácticamente primaveral la de este miércoles, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte de la comunidad, nieve hoy en torno a los 1.200 metros, el viento flojo del oeste en general, pero con rachas fuertes del noroeste en el norte de la provincia de Castellón, una zona en la que además se ha establecido y se mantiene el aviso amarillo. Las temperaturas ascienden hoy de forma ligera con respecto a la jornada de ayer. Alcanzaremos, por tanto, los 21 grados en Valencia. A esta hora son 18 los que marca el termómetro. Y en deportes, doble sesión de trabajo, la de hoy para el Valencia Basket. El conjunto toroncha prepara así el partido del domingo a las 12:30 de la tarde en la Fonteta contra Estudiantes. Un partido para el que a día de hoy son baja segura Dubljevic, San Emeterio y Sam Van Rossum. 1:03. De momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí después de la mascleta. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y en Levante Televisión. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte, tu snack de horno. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Prevenir en salud es la mejor medicina y en Asefa Salud lo sabemos. Una extensa cobertura de medicina preventiva, los mejores especialistas y los centros médicos más avanzados siempre a tu disposición. Seguros médicos Asefa, comprometidos con el cuidado de tu salud. Contacta con tu mediador de confianza o visítanos en asefasalud.es. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Sentiment. Foc. Art. Festa! Però sobretot... Però sobretot... Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violència de gènere. Diputació de València. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902 10 77 77 o en torosvalencia.com. Respira. Olora. Sent. Vine a viure la primavera valenciana. Ix al carrer. Vine als pobles valencians. És festa. València Turisme. Diputació de València. Del foc, en la plaça de l'Ajuntament, on ara mateix està tenint un sentit homenatge a un gran xirimiter, una autèntica història i llegenda viva de la dolçaina valenciana, el gran Joan Blasco. Està fent un recorregut en clau de xirimita i de tabal i de dolçaina molt bonico per els carrers de la ciutat, mentre ja ve agolpant-se el personal perquè queda, bueno, pues 53 minuts perquè siguin les 2 de la vesprada i dispara avui Zarzoso des de la plaça de l'Ajuntament. Un ratet també per a dedicar-lo a l'actualitat esportiva, com ha de ser perceptiu, i toca i pertoca, especialment en el dia d'avui, prèvia d'un important partit a Mestalla contra l'Atlètic de Bilbao, en la UEFA. Està el compare Vicente Bau ahí en els estudis de la 97.7 Ràdio. Don Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo? Esta mañana, muy buenos, lo que usted quiera. Usted quiera. Es el amo del carchofar, usted. ¿Cómo va la marcha? Pues ahí preparando la doble mascletá de mañana. Sabe que mañana hay mascletá a mediodía. Y tenemos mascletá a las 7 de la tarde en el viejo Coliseo de Mestalla, el señor Rovira. Y tanto que sí. Y ahí desde las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde ya se posará en marcha la 97.7 Radio para contaros en detalle y en tres dimensiones y en color a través de la 97.7 la retransmisión del partido en compañía de Manolo Montalt y de Salva Folgado, que William entrenó en Paterna y allá está también para casar la actualidad. Salvatore, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicón? ¿Cómo va la marcha? Pues sí, ten, chico, acaba de hablar el timing, sí, bueno, del Valencia Neville, ha hablado también José Luis Gallà, desconeguem si va donar a València llista de convocats, o si per contra pues, convocarà tots els disponibles i descartarà els que el tècnic considere a última hora, però, bueno, pues, l'actualitat que va més o menys de conforme la donarem a nit, després 97 de nit, ximo, ja donarem una possible once inicial, que jo crec que es confirma conforme passen les hores. El company Andrés García, també l'esplèner de Superdeporte, aposta pel mateix 11 i te promet que no se van posar d'acord, i a partir d'ahí, bueno, pues hi haurà canvi de sistema, i algun futbolista que esperaven però que amb algun problema físic pues probablement no pugui arribar al duel. No ha donat massa pistes respecte a futbolistes que tenen molèsties mèdils. Sí que ha parlat de André, ha parlat també de Enzo, a qui no descarta encara, i també ha reconegut les molèsties que ja anticiparen per la nit en Esports 97, que té Antonio Barragán, que probablement li impediran estar com a titular demà, i per tant de la seva parcel·la jugarà Bezo. Però bueno, més enllà, tampoc hi ha hagut massa actualitat este matí a Paterna, s'ha sigut treball molt suau, ha finalitzat amb l'habitual moment per assajar la pilota parada, fonamentalment com neutralitzar la pilota parada, que fa molt de mal en l'Atlètic Club de Bilbao, i poqueta cosa més. Futbolistes que ja abandonen Paterna, i demà, com diu Bau, pues efectivament té molta raó, hi haurà dos mascletes, una al migdia i una altra per la nit a Mestalla. La contem així en la 97.7 Ràdio. Per tant, don Vicent, això que està confirmant-nos ara Salvador, i és que el dubte sobre Enzo, bueno, pues està la cosa, la pilota encalada. André Gómez sí que sembla que arriba, i el tema de Barragán, conforme se recupera la infermeria, estarà ahí el 11 molt en dubte, no? Jo bueno, Ximo, jo tengo el 11, que és el que donarem a mi ràpidament. Ryan estarà en porteria, Barragán o Bezo, yo les daba, me inclinaría per Bezo como lateral en la dreta. Barragán, a mí lo que me contaron ahí es que físicamente está tieso. Uri es ser que ha trabajado también el grupo, pero le pista una protección en la cuiza dreta y también la habitual cincha, que es como una cinta que es posa ahí a la altura del menisque en el xenoi. Yo ves complicat que jugue, pero bueno, el técnico supose que jugará amb esta incógnita hasta demà, per tant, que no va donar convocatòria, no hi siguin de dubtes fins demà. Però bueno, Bezo amb Ryan en porteria en banda dreta, Gallà en l'esquerra, el de Nuri Mustafi com a central, Danilo, Andrei Parejo, no crec que arribi tampoc Enzo Pérez, Fegulí estarà en la dreta, André Gómez caurà a l'esquerra, Santi Mina estarà a la mitja punta i dalt estarà Negredo. El que vol dir és que pues no jugarà, per exemple, Paco Alcácer. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece, don Vicente, lo más destacable de este once? ¿Torna bueno, a confiar en Santi Mina? Bueno, ¿cómo veo? Me parece que es el once típico que ha jugado el Valencia en la Europa League, en la copita de la UEFA, y vamos a ver si da los necesarios puntos al Valencia en este partido para seguir adelante, porque ojo, recordemos, mañana a las 7 de la tarde el Valencia se juega todo lo que le queda en la actual temporada y deja en el banquillo a gente pues hombre, gente bastante conocida, ¿no? Él sigue apostando por un equipo como un segundo equipo para jugar este torneo, y a mí me parece que sería ya el momento pues de poner a Paquito Alcácer, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, a mí a ver, es querida la tensión, sobre todo el fet de que Dal no alinee como titular a Paco Alcácer, que continúe confiante en Mina. Y el tema del entreno del baló parat, ¿no? Que realmente, yo no sé, Salva, es de les assignatures més pendents esta temporada, ¿no? Els anàlisis que estan fent els companys de Superdeporte, ¿no? De com estan les xifres del València esta temporada, ve a donar que, a banda de la pobra temporada en defensa i també en atac que estem fent, a totes les assignatures pendents és el baló parat. Pareix que Gary Neville no el treballa, bueno, no el treballa i no sé si va a treballar-lo, perquè s'agarra Semana Blanca, ¿no, Gary Neville? Sí, señor, se agarra Semana Blanca, Chimo. No sé si reconsiderará la seua postura. Yo pensé que faría bé si reconsiderara la seua postura. Cas que demà el València perguera davant l'Atlètic Club de Bilbao, crec que no ho farà i que se n'anirà tranquil·lament en companyia de la selecció anglesa, lo que vol dir que així se quedarà els xiquets en el col·le sense profe, i ja saps tot lo que suposen aquestes coses, no? Que quan se va el professor, pues, és concierto total, no caos en el aula. Pero bueno, sí, Neville se n'anirà y la pilota parada la treballa, Chimo, ¿eh? La pilota parada se treballa y la treballava Nuno, pero ni a Nuno li sia y tampoc li sia Neville. Y al final yo, ahí ya ho vaig dir, no sé de qué parlar, ¿eh? Molta responsabilitat de lo que le creo a València, Nuno, correcte, molta responsabilitat Neville. Pero futbolistes saben que se treballa la pilota parada son els mateixos. Treballava més mateixos Nuno y li feien gols, treballava més mateixos Neville y en Gerdi fan més gols. Pues, y la pilota parada se treballa, perquè el dia anterior a cada partit, con Weaver i sempre, la pilota parada se treballa. Oye, estimado Salva, ayer comentábamos que el portero del Valencia, Valdés, pues una parte del entrenamiento le decía a Barragán, pero tú qué haces, le decía a André Gómez, pero tú marca, o sea que se trabaja pero no se marca, ¿no? Bueno, eso fue en el partido contra el Levante, ¿no? Eso va a ser el anecdotario del partido contra el Levante. Bueno, ahí lo que se veía, pues, ya, ser desconcert en el momento en el que cambia Gary Neville o el cos tècnic de defensa zonal a defensa al home. Estic en tu també, Salva. Igual sí se treballa, però no en la tècnica adequada, no s'acaba de donar la tecla. Bueno, anem a veure com va això. Jo estic amb vosaltres. Vull vos dir que en el Superdeporte el duel que feu sempre el Calvo contra el Zorro, i parleu precisament d'això, el fet que Gary Neville s'agarra estos dies per a ajudar en els entrenaments a la selecció anglesa, i ostres, és que veure, conforme està el pati, agarres i te vas, és que no sé, que són decisions que no s'acaben de entendre. I com diu Manolo, el problema no és que se vaya, el problema és que vuelva. Jo llegia el Twitter en aquest mateix sentit, i hi ha una reflexió de Manolo Montal també que m'agrada especialment i que entronca en la portada de Superdeporte. Diu: tres de los pilares fundamentales del club, propietario, presidenta Lai Hung-chan y entrenador, lo son a tiempo parcial, o no lo son a tiempo total. Uy, es la portada de Superdeporte, el ninot de Peter Lim, que ni en la falla con Ben Jerusalem y que le posen la samarreta del Valencia casi que de casualidad. Pero bueno, esta ya es una entre... En fin, en su mano está. Pero es de ver que ahora matéis en la afición, don Vicente, estén un poco en el tema de... No, pero ¿va a renovar a este hombre en los números tan horribles que está Fent? ¿Peterlin va a renovar a Gary Neville o qué? ¿Cómo yo, veo? Yo me he quedado mirando la portada de Superdeporte y me ha dado hasta cierta angustia, cierto miedo ver la cara que tiene. Es que lo han puesto de muy de amarillo, muy de chino, lo han puesto a Peterlin, ¿no? La cara de mala castaña que tiene Peterlin. Cara de problema tiene, hepático, ¿eh? Sí, y tiene un balón en las manos que yo pensaba que iba a ser la cabeza de Gary Neville. Pero en este momento lo que tiene en las manos es un balón y tampoco sabemos si está aquí, que eso es lo grave que tiene el Valencia en estos momentos. Peterlin está o no está, Peterlin apuesta o no apuesta, Peterlin sigue o no sigue. Bueno. Yo creo que el problema va más allá del entrenador de turno que haya, que puede ser el amigo Nuno en su momento o el amigo Gary Neville ahora. El problema es qué piensa hacer Peterlin de su vida. Exacto. Bueno, y en cuanto a más información a través de ruedas de prensa, no sé si habrá rueda de prensa de Valverde, que sí, esta vez será, ¿no? Entrenará en Mestalla y posteriormente ya habrá rueda de prensa de Valverde. Desplazan muchos futbolistas disponibles. Los dos unis que no vienen son futbolistas en molestias, como Ibai Gómez y con Iñaki Williams, que afortunadamente encara continua de baixa, pero bueno, arriba amb tot el seu potencial. Probablement no se siga el mateix que en la nada, amb el canvi de Miquel San José, que aquí partit no el va jugar perquè, bueno, pues en aquell moment també va ser pare, i per tant va entrar en l'11 Iturraspe, però bueno, l'11 amb San José per Iturraspe serà el mateix que va jugar en la nada contra el València. Un equip, don Vicente, que sap fer les coses. Valverde entrena en molt de mètode, el Atlètic de Bilbao juga de Beltrán Club, juga de memòria, i va ser un, en fi, va ser un bonic duel, però va ser un rival molt difícil a batre, no? Ells estan dient, no, aquesta cosa del favoritisme en la prèvia, a veure què diu Valverde esta vesprada, no? Però, en fi, no va ser enemic fàcil, eh? Jo la veritat és que da la impressió, viendo los partidos que juega Atlètic Club, viéndolo por televisión, los últimos partidos que jugando el Athletic Club y los últimos partidos que está jugando el Valencia, sin ser valencianista dices, es imposible que remonten. Ahora, yo tengo un corazoncito valencianista, ¿qué quiere que le diga? Llega a la Europa League y en el fondo quiero y hago fuerza para ver si el Valencia da la vuelta a este marcador. Hágalo en el fondo y en la forma, don Vicente, no me diga que no, claro, a mí. No, le estoy diciendo que con los cinco sentidos... Ah, ya. Yo me borro un poco del mapa, pero luego me sale el corazón valencianista pienso que es posible darle la vuelta a un marcador tan exiguo. Ojo, que un 1-0 tampoco es nada del otro jueves, ¿eh? Una cosa rápida, que también forma parte del anecdotario y pues algo triste estos días en el Valencia. Este matí noticia en xarxes socials que el propietari del Valencia, Peterlin, li ha regalat a César, crec que és César Millán, el famós encantador de perros, que té un programa en la tele. Ah, sí, home, tan simpàtic de Miami que parla en els gossos. Correcte. Bueno, pues Peterlin, i ho ha posat este home en el seu Facebook personal, sí. Li ha regalat a César Millán uns gallumbos signats per Cristiano Ronaldo. Bueno, esto es muy bonito, ¿eh? Esto es muy bonito. Porque es lo que faltaba ya, pero aquí, no sé, el Valencia fuera ya el pito del sereno. El propietario le regala un gallumbo. Firma ser Cristiano Ronaldo. Ojo, al encantador de perros. Y no sé. Entonces, cariño, terrible, al encantador de perros, que seguro que lluís esos gallumbos en una elegancia. Terrible. Sin parangón. Aquí el Samo Strat, en el Facebook. Pues entra y lo veus. ¿Qué tío? Pero que ¿se el sapo sati todo el tío? No. Samo Strat. Peter, mi amigo, Singapur, me ha regalado esto. Cristiano, de madre mía. Mira, seamos valencianistas, seguro que lo ha hecho porque él sabe que el encantador de perros este es del Barcelona y la manda uno de Cristiano. Es lo que faltaba. Yo es que estoy imaginándome la conversa de Peter Lim, Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Sí. Díganle, Peter, oye, Cristiano, fírmame unos gallumbos, no, tienes por ahí unos gallumbos limpios, fírmamelos. ¿Esto para quién es? No, para el encantador de perros. Encantador de perros. Oye, que tinglao. Es un sketch. Si ferem así Valenciastán en contra de Cracovia, ya teníem el sketch per avui. Bueno, Salvatore, pues estarem pendents de la roda de premsa esta vesprada de el Xingurri Valverde i tota la informació, per descomptat, en Esport 97 nit. Gràcies per sempre, amic. Adéu. Un abraçó. Adéu. Bueno, teníamos un día en aire, por lo que escoltaba, ¿no? Un día de aire en Paterna. En cara que así, don Vicente, así en la plaza de Ayuntamiento está el aire ben aquesta, ¿eh? Salva Folgado siempre se pone donde hay más remolino. Bueno, pues eso. El 11, ¿qué le parece? ¿Lo repasamos? Sí, bueno. ¿El 11 por el que apuesta Folgado? Yo creo que un 11 más o menos, que apuesta Folgado, súper, apuesta a todo el mundo. Super, que bien, ¿no? En portería. ¿Mm? Línea de 4 en defensa para Bezo, Mustafi, Abdenur y Gaya. ¿Mm? Centro del campo por Danilo Parejo y André Gómez. Ojo, este sí ya ha recuperado, que ayer se fue con molestias. ¿Mm-hmm? Derecha, Fegulí. Izquierda, Santi Mina. Y arriba, Negredo. Mire, para meterle 3 al Atleti de Bilbao, suficiente, ¿no? De sobra, y sí, ya señor. Está. Amunt València siempre y en la afición, claro que sí, que están fent cua per a portar-se les entrades. Escolta, que fins a les 8 de la vesprada estan obertes les taquilles i han de donar suport al València sempre. Amunt a muerte. Don Vicente, muchas gracias. Señor. Y cuando decimos gracias. Que mañana por la tarde va a escletar porque va a ser divertida. Y tanto que sí, lo vamos a pasar muy bien. Gracias, don Vicente Bau. Ya es la 1:21, una pauseta. Y a partir de la 1:30 en emisión simultánea, Levante Televisión y la 97.7 Radio, especial la mascletà de hoy. Dispara Zarzoso desde la plaza del Ayuntamiento. Gracias. Adeu. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de 2 neumáticos y 20 por el cambio de los 4. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Consejos para visitar Valencia en Fallas, con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Desde bien temprano el hervidero del mercado central comienza a surgir. Las conversaciones entre comerciantes, consumidores y visitantes llenan cada rincón de los 8.160 metros cuadrados que ocupa una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad de Valencia. El olor de sus productos frescos y variados se siente desde las escaleras de la plaza del mercado que dan entrada a este importante foco económico para los valencianos. El mercado central es un punto de encuentro indispensable para todo aquel que quiera conocer los entresijos de la ciudad, caracterizado por la calidad de sus productos y por el trato atento y personalizado de sus vendedores, se ha convertido en un importante espacio para la venta y en un gran atractivo cultural y turístico. La vida en su interior ofrece una experiencia irrepetible. La construcción del edificio, joya del modernismo, comenzó en 1914 por los arquitectos Alejandro Soler Marc y Francisco Guardia Vial y no finalizó hasta 1928. La espectacularidad del mercado central es innegable. Se trata del edificio más representativo de la Valencia de principios del siglo XX. Así lo muestran los detalles de su arquitectura, coronada por una cúpula central de 30 metros de altura. Hoy, casi 400 comerciantes independientes se dan cita en la Catedral del Comercio Valenciano. El mercado central es el mayor centro de Europa dedicado a los productos frescos. Además, desde 1996, sus clientes pueden acceder al servicio de distribución a domicilio. Sin duda, una parada obligatoria para conocer la gastronomía y la cultura de Valencia.

La festa segueix a la plaça de l'Ajuntament, també al nou oceanogràfic que des de fa dos caps de setmana reobert les seues portes perquè puguem disfrutar al cor de la ciutat de les millors oportunitats de l'hàbitat animal, en noves espècies i en molt millors espais. Ha obert les portes de l'oceanogràfic a una nova època en la qual en les portes obertes ens conviden els valencians i els visitants a que disfrutem de totes les oportunitats d'aquest nou oceanogràfic. La masqueta de Tortosa ja preparada per a disfrutar-la. Coneguent-lo, jo vos recomanaria que no vos pergueu el terratrèmol final, i és que han disparat i de valent han seguit els de Nacho Ordana. Ahir assolien el primer premi de la falla especial infantil, premi que no tenien des de l'any 1990 en una obra de Joan Blanc després de 6 anys plantant junts. Joan Blanc es començava l'exercici dient que estava pensant agarrar-se un any sabàtic i l'ha conclòs amb un primer premi de les falles d'especial de totes les categories de València i amb un somni que ja han complit els de la comissió de Pere Borrego. Tinc l'oportunitat a nit de parlar amb el president, estava absolutament extasiat i només me dia se posem ja a treballar perquè esta nit és molt llarga. La falla de Joan Lafarga i Semuac, també capitaneja allà a la plaça del Portal Nou, a d'ella com a totes les falles de l'especial, com a totes les falles de València, la millor de les sorts per a uns premis que contarem avui en directe a Levante Televisió des de les 8 de la vesprada. I nosaltres se n'anem a pegar una ulleta molt ràpida a aquesta fantàstica falla de Joan Blanc per a la comissió de la falla de Nacho Ordana. Després d'una travessia de 26 anys, la falla infantil de Nacho Ordana s'ha alçat amb el primer premi de la categoria especial. Per si fora poc, no només van embutxacar-se el primer premi de secció especial, també el d'enginy i gràcia. Pues mira, radiants, il·lusionats, perquè tenia molta il·lusió, satisfets. Es bota el cor, la gent de tot el col·lectiu homes i dones, pues, molt orgullosos d'allò que han fet. I ara tenim allà l'artista, que bé, volem donar-li un bes molt gran i donar-li l'enhorabona, perquè des de fa molts anys que no ho aconseguia i era hora de que Joan triomfara, però triomfara amb Nacho Ordana. Pues la verdad es que muy contentos de poder habernos llevado este primer premio junto con la mano de Joan Blanc, y después de desde 2011 creo que fue la primera falla plantada, pues que después de tantos años ya merecíamos un primer premio, la verdad. Joan Blanc no va desaprofitar el seu moment de glòria. Tot i que no acostuma a fer declaracions, anit va aprofitar per a deixar patents les seues reivindicacions. Va explicar que la Junta Central Fallera haurà de canviar el reglament dels premis. Què vaig a manifestar-me públicament? Em sembla injust el repartiment de premis, avui en dia que es fa. Jo trobo que una falla de secció especial no es pot quedar sense premi. És indignant, dic de veres. Jo sóc el mateix en el primer premi que en l'últim o sense últim. I la meva obra és la mateixa, en l'últim que en el primer premi. Així que, en tots els respectes, crec que Juntes en Rafallera hauria de donar un pas endavant i canviar la reglamentació que hi ha avui en dia cara als premis que s'otorguen a les falles. Per favor. Els dos s'estrenaven en la plaça. Ivan Tortajada a la especial i Mestre Gozalvo a la categoria especial. En el seu primer any, els de la falla que presidís Miguel Prim han aconseguit el segon premi. Un premi que va fer que la comissió votara d'alegria i que Ivan Tortajada no deixara de plorar, segons m'han contat, durant hores i hores. Així és el segon premi de la categoria infantil especial. Maestro Gozalvo va tindre un bon debut a la secció especial. El monument de l'artista Ivan Tortajada va aconseguir el segon dels premis de la secció especial. El podi es va completar amb Duc de Gaeta, un treball extraordinari de Julio Monterrubio, que va ser la gran favorita a guanyar durant tota la jornada d'ahir. Així podem veure les cares de decepció del president Marco Soriano i de tota la comissió. Sempre els quedarà el reconeixement generalitzat per un treball extraordinari. I el tercer premi ha fet que no assolien el repte que tenien a Duque de Gaeta, Pobla de Farnals. Dos anys consecutius a portar-se el primer premi i volien aconseguir un tercer amb el gran artista Julio Monterrubio. No ha pogut ser, però sí que aconseguissin el pòdium des de la falla de Marcos Soriano. Se n'anem a la falla del Duque de Gaeta i comprovem ràpidament com eixís el tercer premi de falles infantils 2017. meus companys que ho han vist tot seguit. Jo des d'ací és que no tenia la imatge, amb la qual cosa donar l'enhorabona als de Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, també com no, per aquest gran tercer premi, i al costat meu, Nati, que obri la categoria. O sigui, si tenim una fallera major de València que ens representa a tots, jo dic que les mares caldoses tindran a la mare caldosa major, no? Dic jo. A tener deberes, ahí estem, a veure, a tots. Estem a tot el que se fa. El que passa que avui estic un poc estressada perquè avui ma filla, la menuda, se vestia perquè n'hi havia que passar carrer, la tentinal, la vestir, després d'Alicia, evidentment. I avui ahí s'ha complicat un poc perquè fins ara en Alicia i tal, i anar darrere i haver vingut que pensava que no podia arribar a la mascleta, però bueno, a tot anem les setmanes de la corta i estem en elles cada vegada, i a més de cridem els palmeros de la corta de la fallera major de València i de la fallera major de València, o sigui que dona molta feina a ti una fallera major de València en casa. Però sopla. Sí, no? Sí, és feina. Sí. A banda, no és dir-ho, perquè no és dir-ho, és passar-ho. Vull dir-te, perquè és que són, és actes, ella se'n va a l'acte i vale, ja, però te queda a replegar, te queda a posar, te queda a col·locar, per a que després quan vingues i que estigui després de l'endemà tot en el puesto, perquè si no portes en una organització molt estricta, quan vas a vestir-la és una locura i no aplegues. I una cosa de xafardets que vaig a descobrir jo així, perquè li ha dit a Nati, te pots quedar en mi dos minuts, i me diu, espere que no tinc res a fer ara, dic, no prepares dinar avui. No, perquè estem anant a dinar als casals de les xiques de la cort, ¿vale? I anem a sopar, o sea, con lo cual, esa part la tenim solventada. Sí, és un any feliç per a vosaltres? Sí, és un any feliç. De veure-la ella contenta, de veure-la ella feliç, estressant, perquè a veure, és estressant, és cansant, sí, però compensa el veure-la que està bé, que se ho passa molt bé també, tots els pares de la cort, diu el món de convoy, i cada acte, els actes, el motiu, se viu amb molta emotivitat, és que té con tot, lo negatiu i lo positiu, però se quedem en lo positiu, eh? I la veritat és que ven tots els dies a Alicia en un somriure d'orella a orella, de moño a moño, que dic jo. La veritat és que sí, és que jo li dic, fia, clar, què passa? Que quan t'aplega a casa ella, evidentment, se té que relaxar. I jo dic, una sonriseta per a vosaltres no te queda, i ja no li queda, pobreta. Entonces ahí té que relaxar, té que desconectar, però si és de veres, ella només que és al carrer ja, la cara li canvia i sempre contenta. Pues a disfrutar de les falles, que és el que toca, Nati. Gràcies per estar sempre amb nosaltres també. Moltes gràcies a vosaltres. Endavant, Vero Marc, des de la plaça de l'Ajuntament. Així és, Jaume, ja estem a la plaça de l'Ajuntament de València i mira quantes falleres m'acompanyen així ara mateixa, que crec que venen des d'Algemesí, no?, si no m'equivoco. Sí, som d'Algemesí. D'una falla en concret, no? Sí, de la falla plaça del Cid. Ah, molt bé. Quantes falles sou allà en Algemesí? 10 falles. Molt bé, i a més tu m'han dit que enguany tens un càrrec important, no? Sí, forme part de l'acord de la fallera major del poble d'Algemesí. Ah, molt bé, i com se viu això, allà en el poble? Molt intensament, molt agobiant, però superbonico. Però avui has tingut lliure per a poder vindre així a València a veure la mascleta, o com? Exacte, avui és un dia lliure que no teníem ningun acte, entonces he preferit vindre amb moltes amigues de la falla a veure un poc de falles i a disfrutar de la mascleta. Molt bé, i a veure, quina me conta, a veure, com són les falles allà en Algemesí, a veure... Vinga, rimeu-vos així, no tingueu por, dones. Vinga, a veure, tu mateixa, vine així. A veure, uai, pues mira, continua ja les portaveus del grup. A veure, contamos algo de les falles. Ai, les falles del Gemesí són, pues, com famílies, i hi ha molta gent menor entre les falles del poble, i això ens ho passem bé, visitem els casals i tenim molta festa. Molt bé, i sou molt vergonyoses, Sí. N'hi ha molts fallers allà en el Gemesí? La veritat és que prou. N'hi ha dos falles més nombroses, que és la nostra i una altra, i després el reste de falles, que hi ha pues, entre 100, 200 fallers, sí que solen haver. Vosaltres quants fallers sou en la comissió? Pues uns 400 fallers solen ser, o 300, però hi ha 300 i pico. I avui què teniu? Avui quins actes teniu? Pues avui és el sopar i acabar de plantar la falla. I comencem demà en el Gemesí soles de 7 i 8 i de 9, i comencem demà ja amb les despertades, passar carrers, fem mascleta també, i fem de tot. Demà l'entrega de premis, per exemple. Molt bé, i ara quan acabi la mascleta, doncs ja se n'aneu cap a la festa en el Gemesí, o vos quedeu per així encara? Mos quedarem a pegar una volteta i a veure falles, i anirem a la nostra falla a ajudar a muntar. Molt bé, Bueno, per cert que tots els dies ací Tito, el cocinero de Churruca, pues ens dona unes bolsetes per a repartir ací en la plaça de l'Ajuntament, que la gent no passe fam en la plaça. Tenim ací de tot, quiconazos, pipes, les pipes de tota la vida. Per cert, deixina que anem a donar-los ací una bolseta als festigues del CMSI perquè la pugueu compartir i passeu un bon matí ací a la plaça. I per cert, que diem abans, Fallas en el Mundo, pues mireu, aquí tinc quasi també a la plaça, perquè ells crec que venen des d'Anglaterra. Do you come from England? Yes, we are from England, yes. What do you think about the fallas? My friend lives here, so she just invited us to come over here to see this. It looks absolutely great, and we're looking forward to the fun. And we are here whole day, we'll see what's going on. We are here for a week anyway. We are staying here in Valencia with my friend. We will be here every day to see everything. It's really absolutely beautiful to see. I didn't expect this much it will be. It's really enormous. Great. So there are some fires more big, bigger. Oh, I haven't seen anything bigger than this so far. We are going around. Probably I will catch up with the Mew. Okay, and it's the first time you have been here in Valencia. Yeah, it's the fire. So enjoy a lot. Enjoy and yes. Try to see every fire. No. It's very sunny. It's cold at the moment, but it's lovely here. I would like to see every fire as much as I can. I'm with my daughter, we come up here. Hello. Hi. Do you like the fire? Yeah. Okay, so enjoy a lot and see you next year here in the fire. Thank you. Thank you. Ahí tenien gent que ve des de tots els llocs del món a disfrutar, per cert, des de tan lluny que venen anem a donar-li unes pipes Churruca, per a que disfruten. I com deia així la nostra amiga, que estan impressionats en les falles que han vist, de lo grans que són, i sobretot abans parlàvem que el que els sorprèn és que les cremen. I nosaltres tornem amb el nostre company Jaume Bronxut, que continua en l'Ajuntament, crec que continua en el balcó de l'Ajuntament. Em diuen que encara no està preparat, comentava així la nostra amiga, que estan disfrutant moltíssim i que estan molt sorpresos en tota la festa que estan trobant així en la nostra ciutat. Ara sí, Jaume Bronxut, company, te dono pas. El sol, el gran protagonista en esta plaça de l'Ajuntament, i així el balcó, Rafael Climent, el conseller d'Economia. Que important controlar allò dels diners també en festes. Bueno, importantíssim, no? Perquè, a més, la festa, la cultura també comporta economia, no? Perquè hem de dir que en estos dies de falles la veritat que va a manejar-se moltíssim ixes transaccions econòmiques, hotels, restaurants i moltíssimes altres coses, petardos i tot el que en si té el fer les falles durant tot un any, no? És a dir, per tant, hem de dir que és un sector, el de la festa i el de la cultura, a cuidar moltíssim, perquè ens dona moltíssims guanys i moltíssima gent, moltíssims valencians i valencianes viuen de les festes. Rafael, és una realitat, jo penso que hem de reincidir en allò, que la festa, les falles, són també un motor econòmic, més enllà del seu paper tradicional, cultural i la seva vessant festiva. Tenim un gran motor econòmic amb aquesta festa, no? A la ciutat i a molts pobles de la Comunitat Valenciana. Claro, ja ho crec, no? Vull dir, tots els pobles, i no són pocs, els que fan falles, són en si aquest motor potent econòmic, a més durant tot l'any, perquè des del primer moment que s'acaben les falles comencen a dissenyar-se ja les falles de l'any següent, no? I tot el que comporta també el que tenen que veure els vestits que porten les mateixes falleres, els fallers i demés, tot això és un motor econòmic, genera sinergies econòmiques, no? A més, com he dit, aquesta potencialitat de fer que vinga molt de turisme, el turisme fester o el turisme cultural que rebem en aquests dies, no? Per tant, l'oratge és un factor fonamental i si ens acompanya, pues tinc que dir que aquestes sinergies econòmiques pues van millor per al nostre territori. Conseller, si jo a qualsevol xiquet de la falla li donara a triar entre les matemàtiques o tirar petardos, me dirien que tirar petardos. El conseller també té part de xiquet i a petit de tant en tant deixar les xifres i tirar petardos o fer-se una xocolata o disfrutar del carrer. Home, tinc que dir que sí. Tinc que dir que sí. Xiquet, no? Tots tenim ixa part del xiquet i tota part lúdica i festiva, no? Jo tinc que dir que sóc d'unes comarques on les falles no estan tan arrelades, no? Estan més arrelats els moros i cristians, i aleshores jo sí que he estat tota la vida en ixe món dels moros i cristians, no? Per tant, sí que tenim ixa vessant lúdica, festiva, i sí que m'apeteix en certs moments pues trencar ixe rigor, pues ixa seriositat en tot el que representa pues el tindre un càrrec com el de conseller o consellera, però de quan en quan i a lo millor de manera amagada sí que traem ixa part lúdica i festiva que tenim els xiquets, no? Rafael, moro o cristià? Bueno, jo tinc que dir que isca als cristians, no? Encara que en sec una miqueta moro, no? Però isca a una fila que en el meu poble en Muro, que es diu el Contrabando, i des de que he nascut els meus pares pues eixien ja allí, i per tant és una qüestió de tradició, no? Però torno a repetir, ix en els cristians, però considere que la meva idiosincràsia és un poquet més moro, no? Moltíssimes gràcies, conseller, per estar amb nosaltres. Tot un plaer i moltes gràcies a vosaltres. Se n'anem a la plaça, ja està la nostra companya Vero Marc. Continuem a la plaça. Mira, si tenim una fallera que ve des de Xirivella. Hola. Hola. Com te diuen? Andrea. I me dius que eres de la falla? De Cano. Que a mi m'han xivat que en ixa falla som un montó de falleros, no? Sí, sí. I això com se porta a ser tants falleros ahí? Bé. No vos topeteu els uns en els altres? Alguna vegada. Però esteu ben organitzats i s'apanyeu bé, no? Sí. I què tal, quines coses teniu per allí per la falla? Merendoles, cenarotxa i... Sí. Sopar? Sopar, sí, què més? Alguna activitat que altra. Una activitat que altra. Ja teniu la falla plantada i tot, no? Sí. Molt bé, molt bé. O sea, disfrutar de les falles. Gràcies. I més gent que ens acompanya avui en la plaça, per exemple, este matrimoni que ve des de... Aguasil. Me diem. I què tal, com esteu? Molt bé, però... Disfrutant de la festa. Aunque vivim en Gandia. Ah, viviu en Gandia. Bones falles n'hi ha ahí també, pues. Bones falles també, bones. La del Prado, la de l'Ajuntament, la del Mercat, molt bones. Però heu decidit vindre a València, no? És que mos agrada veure la mascleta. Entonces venim a viure-la en viu i en directe. Sí, la pólvora, filla. Clar que sí, vos agrada, no?, la pirotècnia i la pólvora. Valencians que som. Molt bé, me comenteu que abans sí que heu segut faller. Sí, sí. Però ara ja no. En el poble, en Benaguasil, no, ara ja, filla, ara ja estem jubilats. Què és el que més vos agrada d'esta festa? D'esta festa les mascletes moltíssim. I després el dia de la crema també és especial. Molt bé, pues a disfrutar de la festa, que vagi molt bé. Vos regalem a obsequio de xurruca. Repartiu-vos així entre la zona la bolseta per esperar la mascleta. Moltíssimes gràcies. I que passeu unes bones falles. Nosaltres continuarem així a la plaça de l'Ajuntament fins a les 2, moment de la mascleta. I el nostre company Jaume Bronxut també continua al balcó de l'Ajuntament. Jaume! Així estic, i molt ben acompanyat, a més, Vero, t'ha de dir, perquè tinc així a una de les xiquetes més guapes que jo he vist en tot l'any. Lola, que és la regina infantil de la Festa de la Magdalena de Castelló, cuida ambaixadora de la ciutat així, de la festa germana, i disposa també, hem de dir-ho, ahí tenim la primera carcassa, per a ser qui presidisca la disparada d'un pirotècnic de Castelló, de altura més concretament, Tortoso. Lola, com estàs, guapíssima? Molt bé. ¿Prepara para disfrutar de las falles? Súper preparada. ¿Cuándo has arribado hacia Valencia? Pues a las 12 ya estoy en Masil y han podido disfrutar y ver alguna falla. ¿Sí? ¿Has podido pegar una volteta? Sí, he visto la del Ayuntamiento y es muy chulo. ¿Y has tenido oportunidad de estar en Sofía, en la falla mayor infantil? La he saludado, pero no he podido estar en ella. Para después ayuntaré, ¿no? Me imagino. Sí. Escolta una cosa, ¿qué significa o qué representa para tú tener la oportunidad de venir así a Valencia en nombre de todo Castelló? Pues para mí es muchísima ilusión, pero la verdad, mucha responsabilidad. Claro, es complicado. Y hem de dir que a més ya heu celebrat la Festa de la Magdalena y que ha sido de maravilla, ¿no? Molt bé, així. Com ha sigut per a tu l'experiència de la teua Magdalena 2017? Impressionant, m'ho he passat molt, molt bé. És alguna cosa que recomanaríem a totes les xiquetes de Castelló, no?, que ho visqueren. Sí. Què tenen d'especial les festes de la Magdalena, Lola? Pues que sempre estem al carrer i que ens ho passem molt bé. Disfrutant a tope, no? Sí. Com convidaríem a la gent perquè vagi a la Magdalena Castelló l'any que ve a viure-les com tu les vius, amb més intensitat? Pues que vinguem perquè sempre ens ho passem molt bé i disfrutem molt. siga aquí amb ganetes, no? I a disfrutar de Castelló, que és una terra xulíssima i que és de digna de meravella, eh? Jo vaig pels 20 allà al grau i escolta, se fan unes paies molt bones. Gràcies. A tu t'agrada? Molt. Doncs quan vaig jo a Castelló te vaig a buscar a tu, val? Val. Moltes gràcies, Lola. A tu. Però, ja has vist lo ben acompanyat que estava jo així al balcó? Continuem a la plaça i ara mateix amb més gent que s'acosta així a peu de tanca. Hola, molt bon dia. A veure, esta gent que tinc així, d'on veniu vosaltres? Vosaltres de Bétera. De Bétera? Les filles. Molt bé. I vosaltres d'ací de València? No? De València, capital. I estos sí que estan guapos que n'hi ha així? Així no aneu a tindre por de la mascleta tan prop? Sí, no. Porque les gusta mucho. No? No, no, les agrada la pólvora, no? Molt. No patiran. Què vas? Res de res. Bueno, i a veure, si les xicones de Bétera... Que, com és que heu vingut avui a València, a veure? Pues perquè era el dia que estava, que ha vingut la meva filla de fora i m'ha aprofitat el dia, sí. Però anem a estar hasta les llums, per cas és per veure-ho tot. Dia completo de falles, no? Com és el programa per avui, a veure? Ai, pues el tenim ja tot programat, ara anem a veure la mascleta, després a dinar, a acabar de veure falles i després a veure les llums, claro. I per tenir ja, si volen venir elles, que vinguin jo en casa. Clar que sí, que no falte detall. Así a viure les falles teniu un paquet de tipes, ale, per a que, ale, i això se'ho repartiu així també, les icones de Bétera per a que aguanten així en peu per a l'hora de la mascleta. Nosaltres se n'anem a anar un momentet a publicitat i tornem de seguida, no se'n vagin perquè encara ens queda tota la mascleta per davant. Fins ara! Centro Óptico Cabañal, tu óptica en el Cabañal. Aprovechate durante el mes de marzo del 20% de descuento en nuestras gafas de sol y de la promoción especial gafas de sol polarizadas desde 29,90 euros. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. falten tan sols 3 minuts per a la disparada de Will. A la catedral del Foc serà Antonio Zarzoso de Altura que s'encarregarà de disparar la fantàstica mascletà que en tenim ja preparada així i que dona esa eixida als 4 dies de festa grossa. Esta vesprada es començaran a partir de les 4 de la vesprada el lliurament de les falles infantils, dels premis a totes les comissions que han aconseguit premi de falla o premi d'ingeni i gràcia. També a les 7 de la vesprada es començarà el temps de la lectura de premis de falles en Junta Central Fallera i haurem d'estar pendents d'aquesta mascletà en miniatura de la falla Gran Via Fernando el Católico Erudit Orellana. A partir de la 1 de la matinada, el primer castell de focs d'artifici al passeig de l'Albereda amb la presència de la Fallera Major de València i la Cor d'Honor. I, com no, estarem pendents de conèixer aquests premis que tindrem en retransmissió especial esta vesprada en Junta Central Fallera i que seguirem amb molta cura, molta il·lusió i sobretot la missa màgia tan especial que té una vesprada com avui. Estarem en directe des de Levante Televisió per a contar-vos la lectura de premis 2007. I ara sí que sí, el compte enrere, preparats ja per a disfrutar de la disparada en esta plaça plena de gom a gom i, com diem, un sol que ha protagonitzat el matí i que en aquests moments s'ha amagat, suposem que també per a poder disfrutar més i millor de la mascletà com les representants de les fogueres d'Alacant que avui estan també al balcó municipal d'Algarrobo. Controla el rellonge, una imatge ja típica a les falles de 2016 i que jo m'atreveria a dir que ve d'anys i anys tindre sempre al bon amic a la plaça pendent de que la puntualitat siga qui capitanitze les paraules de les falleres majors. Sofia sosté el micro, escortada per la regina infantil de les fogueres d'Alacant i per la regina infantil de la festa de la Magdalena de Castelló. Ahí están la regina, la bellea y la fallera mayor infantil. Hay razones que invitan a escuchar la radio. Cántame amor, cántame amor, que el que canta sufre de panza y endurece el corazón. Bajo la luna de los gansos que maullan arañando primaveras, para decirte con orgullo que canalla soy tu amor de carretera. Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo sus ojos entienden. De ahora en adelante, nadie va a ayudarte. Todo lo que pase depende de ti. Querrán derribarte, no debes asustarte. Ganar o perder, solo depende de ti. Que tu vida sea un beso, depende. ...97.7 Radio. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar?